Domtoren geeft weer de juiste tijd aan. Volgens de lokale omroep hangt de wijzer van 70 kilo terug op zijn plek nadat hij in januari naar beneden viel. Hoe dat kon gebeuren is nog steeds niet duidelijk en raakte niemand gewond. De wijzer is gerepareerd en extra stevig vastgezet, zodat het niet nog eens misgaat. De baas van technologiebedrijf OpenAI heeft excuses aangeboden na een dodelijke schietpartij in Canada in februari. Het bedrijf waarschuwde de politie niet toen de dader gewelddadige plannen deelde via ChatGPT. Het account van de vrouw werd wel geblokkeerd, maar de dreiging werd niet serieus genomen. Bij de schietpartij kwamen 8 mensen om het leven. Argentinië wil weer praten met het Verenigd Koninkrijk over de Falklandeilanden. Zij willen die eilanden in hun bezit nemen, maar Groot-Brittannië zegt dat de eilanden van hen zijn. Argentinië maakt al jaren aanspraak op de eilanden. Er is zelfs een korte oorlog geweest in 1982, maar het bleef van de Britten. En in het Brabantse Geldrop is een auto een huis ingeramd en dat een werkbus er met hoge snelheid tegenaan botste. De bewoners waren op vakantie, dus er raakte niemand gewond. Wel werd de buurt afgezet vanwege mogelijk ontploffingsgevaar door de LPG-tank van de auto. De bestuurder van de bus is na het ongeluk gevlucht en wordt gezocht. Het is vannacht 0 tot 5 graden. Overdag beginnen we eerst grijs met bewolking, maar in de middag is het flink zonnig. Wel een groot temperatuurverschil. In het noorden 12 graden, in het zuiden 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Radio

het vet zeg. Afrojack sluit aanstaande maandagavond 538 Koningsdag af. De hele line-up en de timetable check je op 538.nl. Alles volg je natuurlijk op Radio 538 en TV 538. Breda, we hebben er zin in. Tot maandag. Hier is Diplo met Stay High.

David Guetta aan Save Me Tonight. En ook dit weekend geniet je nog heel even van de Dutch 1000. En maak je kans op kaartje voor 538 Koningsdag aanstaande maandag in Breda. Alle info 538.nl. Verder met de weekendmix. Hier is Taylor Swift met Open Light. And that's when I told you.

And I gave you my trust, well, I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't. Somebody else. Festival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 4 uur. In de haven van Rotterdam is 365 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met verhuisspullen uit Curaçao. Na onderzoek zijn in Lochem 4 mensen opgepakt toen ze de container aan het uitladen waren. Ze blijven voorlopig vastzitten en worden verdacht van drugsmokkel. In het Noord-Hollandse Haarlem is een vrouw uit Emmen opgepakt voor een mislukte bomaanslag door haar eigen kind, schrijft NH Nieuws. Haar zoon werd in februari op heterdaad betrapt toen hij een explosief wilde plaatsen. De moeder zou de klus mee hebben voorbereid door te onderhandelen over de betaling voor de aanslag. Amerikaanse militairen hebben in de Stille Oceaan 2 drugsmokkelaars gedood tijdens een aanval op hun boot. Volgens het Amerikaanse leger was de boot in handen van terroristische organisaties en voeren ze op een drugsmokkelroute. Bij de actie raakten geen Amerikaanse militairen gewond. En op luchthaven Schiphol zijn 2 mensen aangehouden tijdens een verkeerscontrole. Ze reden onder invloed van drugs op het afgesloten terrein van de luchthaven. De marechaussee controleerde in totaal zo'n 20 bestuurders. De actie was bedoeld om de veiligheid op en rond het platform te verbeteren. Het is veelal helder en plaatselijk ontstaat mist. 'S Ochtends is het eerst grijs met bewolking, maar in de middag is het zonnig. Het wordt maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk.